این چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. دلم دیوانه شد، دیوانه شد، دیوانه دیگر از خیشتن بیگانه ام، بیگانه بیگانه. جنونی دارم از هرمان که با زنجیر و نایم با، اگر امشب بزارم دم روم میخانه میخانه. در این در این دریای بی ساحه، در این صحرای داریم دریای بی‌ساحه. دلم جان آمد از بس گفت دل، جانان جانان. در سینه نهان تو بودی من غافل یا در دیده ایان تو بودی در دیده ایان تو بودی من غافل یا جمله جهان تو بوده ای من غافل جهان درد دل من تسکینی امشب ای ماه به درد دل من تسکینی آخر ای ماه تو هم درد من مسکینی من مگر طالع خود در تو توانم دیدن که تو هم آینه بخت غبارآگینی صبرم نغمه تار است پنداری به موی بسته صبرم نغمه تار است پنداری دلم از هیچ میرنجد دل یار است پنداری Thank you. دیوانه شد جنونی دارم از هرمان که با زنجیر و نایم با اگر امشب بزارم دم زدم میخانه میخانه در این صحرای بی‌حاصل در این دریای در این صحرای بی‌حاصل در این دریای بی‌ساحل دلم جان آمد از بس گفت دل جانان جان در سینه نهان تو بوده ای من غافل در دیده ایان تو بوده ای در دیده ایان تو بوده ای من غافل جمله جهان تو بوده ای من غافل جان پیوسته صبرم نغمه تار است پنداری، دلم از هیچ میرنجد، دل یار است پنداری. به نوعی طعن مردم را هدف گشتم که دامانم ز سنگ کودکان دامان کهسار است پنداری. ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. Thank you.